poniedziałku do niedzieli mam więc weekend. Powiesz, życie wdychę? Mam parę butów i blaszaną michę, a w głowie fantastykę. Spojrzenia w blokach na ogół są, będą dzikie. Każdy liczy też, jestem wkurwiony. Zawija problemy w gibony. Tu dobrą partią ten, kto ma hajs, a ten hajs tu jak tlen. Jak król osiedla dealer, jego żołnierz szajba killer. Bez zaplecza nie wpadaj nawet na chwilę. Wilki czekają, bym tylko stracił na sile. Spotykam tych, co mają tu ósmą milę. Młodych ostych ryj, ich cyrkowe style. Cięte niczym zęby, zęby na agropile. Reprezentuję instynkt, to mój przywilej. To ja i mój ból, a nie piękne chwile. Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze. Jak to boli być moim aniołem stróżem. Widzieć moje serce, kosztować ten sól. Tylko ja i ból, ja i ból. Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze. Jak to boli być moim aniołem stróżem. Widzieć moje serce, kosztować ten sól. Tylko ja i ból, ja i ból. Patrząc w oczy dziecka widzę własne dzieciństwo. Widzę młodego czarnego, widzę obdrapane ściany. Widzę kwadrat bez łazienki i nie widzę many. Widzę schody, w nich drzazgi, słyszę burdy, słyszę wrzaski. Widzę duchy w piwnicy, widzę typów na ulicy. Słyszę muzykę disco, płynie z okien w okolicy. Dwa razy w roku widzę jadące czołgi. Czuję strach na widok czarnej wołgi. Widzę kolegę, co na białaczkę umiera i następnego, co sobie życie odbiera. Widzę zwłoki sąsiada, co nie miał szczęścia do pokera i sprytnych, bystrych zbijali kokosy od zera. Siedzę na ławce, obok kirają klej. Widzę często milicję w dzielnicy mej. Widzę głównego nad grupą zgranych ziomków, którzy nie chcą wcześniej wracać do swoich domków. Widzę mecze zagrywki, dużo piłki. Widzę po meczach kiwki i po meczach zmyłki. Czuję chwile szczęścia i chwile rażące. Jednak nigdy nie zrobiłem tego jak syn z ojcem. Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze. Jak to boli być moim aniołem stróżem. Widzieć moim sercem, kosztować ten sól. Tylko ja i ból, ja i ból. Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze. Jak to boli być moim aniołem stróżem. Widzieć moim sercem, kosztować ten sól. Kosztować ten sól, kosztować ten sól. Nauczyciel srogi teraz u twoich stóp. Kładę życie swoje całe i bolesnych nauk trud. Żeby odrodzenia cud uskutecznić o poranku. Każdego dnia się podleczyć i bez szwanku. Ruszyć do przodu jak żywioł siła. Raz przyjdzie umrzeć, raz matka rodziła. I choć zabiła droga, ja na nogach bez zarzutu. Jak tutsi i hutu z siłą pustu mamutów. Nie drogą naokoło, ale skrótów kombinacją. W poszukiwaniu sensu idę z racją. Z gracją szermierza niższy przeciwnika. Ból mnie wychował, więc niepewno znika. Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze. Jak to boli być moim aniołem stróżem. I choć w przyszłości dobrej sobie sam nie wróżę, to nie mam złudzeń, że nade mną to szczuwa w górze. To partytury życia o nowości uzupełniam. Skomponowana w złości, muzyka wręcz obłędna o bólu. Osamotniony w boju jak pamiętny Chaka Zulu. Wygnany na panicję jak banita żyje w bólu. Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze. Jak to boli być moim aniołem stróżem. Widzieć moim sercem, kosztować ten sól. Tylko ja i ból, ja i ból. Nie wiesz jak to boli być w mojej skórze. Jak to boli być moim aniołem stróżem. Widzieć moim sercem, kosztować ten sól. Tylko ja i ból, ja i ból.